Kedves testvéreim, barátaim, az Úr Jézus mennybe menetelét ünnepeljük, erre emlékezünk, és hadd olvassak fel mielőtt az igét felolvasnám egy idézetet Jean-Jacques Rousseau-tól, aki szkeptikus volt, és mégis nagyon elismerően nyilatkozott a Bibliáról, a Szentírásról a következőképpen. Zsidó szerzők soha nem találták ki sem a stílust, sem az erkölcsöt, mert az evangélium az igazság jegyeit olyan hatalmasan, meglepően és messze utolérhetetlenül hordozza, hogy a kitalálás nagyobb lenne, mint a hős. Egyetértek. A Biblia két alapvető vonása mindegyre előkerül, amikor megnyitjuk akár az Ószövetséget, akár az Újszövetséget, és több minden van, ami nyilvánvaló a számunkra, amikor a Bibliát olvassuk, de most kettőre szeretnék utalni. Az egyik az isteni ihletettség. Nem tudom úgy a kezembe venni a Bibliát és úgy olvasni, hogy ne érezzem az isteni ihletettséget benne. És a másik pedig, hogy az ember a címzettje ennek a provokatív iratnak. Vajon, felteszek egy kérdést, gondolkodjunk el rajta. Úgy, ahogy a szkeptikusok, az Isten tagadók, a Bibliát kritizálók mondják, vajon kinek állhatott érdekében, és ki volt rá képes főleg, hogy több mint 40 szerző munkáját 1600 éven keresztül összehangolva levezényelje. Pedig a Biblia 66 könyvének a szerves egysége nyilván felteszi ezt a kérdést. Lehet az is, hogy a Biblia eseményei, ha úgy nézzük őket, ahogyan kell, soha nem egyedülálló, elszigetelt történések. Hogy lehet az, hogy nincsenek egymástól elszigetelve, hanem egy hatalmas, egész teremtettséget átfogó, történelmet irányító, gigantikus tervnek a részei? Most a mennybe menetel eseményeit figyeljük meg, ezt a drámai rendezettséget, ami előttünk áll, mikor elolvassuk az igét, de előtte imádkozunk. Urunk Istenünk, köszönjük a Biblia világosságát. Köszönjük azokat az eseményeket, amelyeket nyilvánvaló, hogy te ihlettél, amikor a szentírók leírták, és célod van azzal, ami bele van írva a Bibliába, célod van minden eseménnyel, minden információval, minden tanítással és minden proféciával. Légy áldott a mai igékért is. Amen. Jézus Krisztus mennybe menetelét az apostolok cselekedetei szerint olvassuk, úgy, ahogy az első részben találjuk megírva a 4. verstől kezdődően a 11. verssel befejezőleg a következőképpen. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok tudni olyan időkről és alkalmakról, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ime két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe. Amen. Kedves testvéreim, a húsvéthoz számított 40. napon vagyunk, és ekkor történt Jézus mennybe menetele is. A feltámadása napjához számított 40. napon együtt volt a tanítványokkal, úgy, ahogy olvastuk, és miután beszélt 40 napon keresztül a feltámadása után az Isten országára tartozó dolgokról, erre tanította őket még akkor is, utána a szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el a szemük elől a távozó Jézust. Mint ahogy mondani szoktam, a Biblia igazságai nagyon sokszor puzzle-ként rakható ki, és ez a kirakós, ez a nagyon fontos üzenetet, az ember számára provokatív üzenetet, sokszor provokatív üzenetet hordozó kirakós úgy illeszkedik össze, hogy a lélek által vezérelt ember számára, aki a Bibliát olvassa, világossá válik. Isten ezeket az igazságokat azért kapcsolta össze, hogy csak a szemtelen hazugság állhasson ellene a Biblia igazságainak. Én most egy kedves epizódra szeretném felhívni a figyelmünket. Két puzzle darabot szeretnék összerakni. Az egyik onnan való, amikor az Emmausi tanítványok mellé szegődik a feltámadott Jézus, és érdeklődik arról, hogy miről beszélgetnek, s ők csodálkozva kérdeznek rá, hogy csak te vagy idegen, és nem tudod, hogy mi történt itt a hatalmas prófétával, akit megöltek, s ennek már 3 napja ezeknek a történéseknek, és elmondják, hogy pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Teljesen reményt vesztetten, elcsüggetten mondják el azt, ami a szívük legmélyén, a lelkükben rejtve van, a csalódást, hogy pedig mi azt reméltük, hogy ő lesz az, aki megváltja Izraelt. Na és a feltámadás után, miután megismerik, felismerik Jézust, hogy feltámadt a halálból, és nem csak látomást látnak, hanem valóban kézzel tapinthatják, velük eszik. Ugyanaz a Jézus kontinuitása az addig is ismert Jézusnak, csak teljesen más formában, más dimenzióban van jelen, ha esetleg mondhatjuk ezt így. Mikor azt is hallják, ahogyan Jézus tanítja őket továbbra is az Isten országára tartozó dolgokról, és ráadásul azt is kijelenti, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, jogos a kérdés, hogy megkérdezzék a felolvasott igében, hát Uram, hát most már, ha neked adatot minden hatalom menjen és földön, már utána vagy a feltámadásnak, már semmiféle földi hatalom hozzád nem érhet, valóban birtokában vagy a tökéletes hatalomnak, a teljhatalomnak, akkor nem ebben az időben állított helyre végül újra a királyságot Izraelnek? Hiszen mi a halálod után, akkor is a halálod után is elmondtuk, hogy mi azt reméltük, hogy te fogod megváltani az Izraelt. Uram, hát nem ebben az időben állított helyre, és Jézus helyreigazítja őket, és azt mondja, nem a ti dolgotok tudni az időkről és az alkalmakról. Kedves testvéreim, Jézus felemeltetése, mennybe menetele azután a gyönyörűséges munka után következik be, a küldetés után, az isteni küldetés után, amikor elvégezte a megváltás munkáját, meghirdette az Isten országát, és szenvedésével, halálával lehetővé tette, hogy mindenki, aki önmagára vonatkoztatja ezt az áldozatot, bemehessen ebbe az országba. Hogy az Isten országára tartozó dolgokról beszélt a feltámadás után is 40 napon keresztül, az nem csoda, hiszen az egész élete, a földi szolgálata az Isten országáról szólt, és arról, hogy milyen örömhír ez az ember számára, hogy nem csak ez az egy világ van, amiben élünk, és amiben belekeseredünk, hanem Isten ezzel a világgal együtt megteremtette az ő országát, ahova nem megy be semmi, ami gonosz, Semmi, ami tisztátalan, viszont mindenki bemegy, aki kéri a bebocsátást Jézus Krisztus által, hiszen csak általa mehetünk az Atyához, ebbe az országba. Néhány igeverset teszek egymás mellé azért, hogy hadd beszéljen a Biblia nekünk, hadd beszéljen a Szentírás, hadd rakjam egymás mellé azokat a kirakós kockákat, amikre szükségünk van ahhoz, hogy láthassuk. Jézus Krisztus földi működése, szolgálata az Isten országa köré épült fel, és ez volt az tulajdonképpen, ami az ő ige hirdetésének a lényegét képezte, és eljövetelének a célját. Amikor Jézus elkezdi az ő tanítói hivatalát, így beszél az első prédikációjában. Bételt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát, vele volt a 12. Majd így folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Amikor egyedül maradt a körülötte levő 12-vel, együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így lett volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Továbbá, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. S végül ezeket a kirakós kockákat az Isten országáról azzal zárom, azzal az igével, amit Jézus fog majd mondani az utolsó ítéletkor a jobb keze felől állóknak. Itt is az Isten országa van a középpontban, és azoknak a neve, azoknak a meghívása, akiket vár ebbe az országba. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Nos, ennek a munkásságnak a fényében, ezeknek az igéknek a fényében érthető, hogy az utolsó 40 napját, amit itt töltött Jézus testben ezen a világon, miért szentelte ugyancsak az Isten országára tartozó dolgok ismertetésének, és ezek felül a dolgok felül való tanításnak. 40 napon át jelent meg előttük, így mondja az ige, és beszélt az Isten országa dolgairól. Figyeljük meg ennek a mennybe menetelnek, amiután Jézus felemeltetett és eltűnt a tanítványok szemei elől. Nézzük meg ennek az elmenetelnek, ennek a mennybe menetelnek a drámai rendezettségét. Testvéreim, mi tudjuk, hogy a feltámadás után Jézus a feltámadás estéjén megjelent az asszonyoknak, megjelent Máriának, megjelent a tanítványoknak a feltámadás estéjén, és többször is megjelent. Tibériás tengernél is tudnánk mondani több ilyen esetet. És az az érdekes, hogy amikor megjelenik, villámlásszerűen hirtelen jelenik meg középen, és úgy is tűnik el. Na most, ha többször is megjelent ez alatt a 40 nap alatt, ameddig még itt volt a Földön, hirtelen és hirtelen eltűnt, akkor vajon miért nem ment el hirtelen? A tanítványok nem tudták se megjósolni, se szemmel követni az ő megjelenéseit és eltűnéseit, mert egyszerűen eltűnt és megjelent úgy, ahogy ő akarta. De most, amikor a mennybe készült távozni, most egy drámai megrendezés van, és úgy van megrendezve az egész eltávozás, hogy a tanítványok nyugodtan tudják követni a szemükkel, felfogva az érzékeikkel Jézus Krisztusnak a távozását. Vajon mit mutat be Isten ezáltal, hogy lelassítja ezt a távozást, olyan, mint amit mi lassított felvételnek nevezünk? Az emberré lett Isten fia, az emberré lett Isten fia távozása a földről. Ezt mutatja be, amikor lassan, szépen a szemük láttára felemeltetik, és feljebb emelkedik a fák koronájánál, és végül felhő takarja el a tanítványok szeme elől. Hogyan teszi ezt? Úgy mondhatnánk, hogy az ember érzékszerveihez szabva, hogy tudják érzékelni felfogó képességükkel, hogy eltávozott Jézus. Lassan láthatták, hiszen a két férfi, a két angyal, aki megjelent, ők mondják, hogy vége a műsornak, mehettek haza. Befejeződött az, amit Isten be akart nektek mutatni. Ez a Jézus, akit láttatok, felemeltetett, felment a mennybe, megmondják azt is, hogy hova, és ugyanúgy fog visszajönni, ahogy láttátok őt elmenni. Vajon miért volt szükség, testvéreim, erre a lassított felvételre? Miért volt szükség erre a megrendezésre, erre a megrendezett távozásra, az ember érzékszerveivel követhető távozásra? Miért volt szükség? Azért, mert emlékezzünk vissza, Jézus még itt járt a kor, amikor még csak tanította, szenvedése halála előtt már megmondta, mikor kérdezték a tanítványok, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek, Jézus már utalt arra, hogy vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat megtévesztenek, nem keveseket, sokakat. Akkor, ha valaki azt mondja nektek, ime a Krisztus itt vagy amott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtéveszék, ha lehet, még a választottakat is. És a választottak általában a gyülekezetekben vannak jelen, tehát kimondottan a gyülekezetekre a legveszélyesebb, amikor hamis Krisztusok és hamis proféták állnak elő. Azt mondja az Úr Jézus tovább, hogy ime előre megmondtam nektek, ha tehát azt mondják nektek, ime a pusztában van, ne menjetek ki, ime a belső szobákban, ne higgyétek. Ezért mondta a két angyal, ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt felmenni a mennybe, vagyis emberi testben fog visszajönni, és érzékelhető valóságban. Nem kell senki kérdezgesse a másikat, hogy te ez az vajon, visszajött. Mindenki tudni fogja. Minden szem meglátja őt, érzékelhető valóságban fog visszaérkezni. Vajon igazolta-e a történelem Jézus Krisztus figyelmeztetésének a szükségességét? Igen, igazolta. Amikor Jézus azt mondta, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki benneteket, ime előre megmondtam nektek, hogy hamis Krisztusok jönnek, akik azt mondják majd, hogy valahol a belső szobában van, megkímélem a nevét, hogy beszéljek róla, túl nagy port kavar maga körül, aki azt mondta egy ilyen közismert személy, hogy ő akkor beszél Jézussal, amikor akar, az irodájába beül az egyik fotelbe, Jézus nem sok idő múlva bejön, leül a másik fotelbe és beszélgetnek. Hallgassátok meg, mit mond Jézus erről, amit már az előbb olvastam. Íme megmondtam nektek előre, ha azt mondják, hogy a pusztában van kint valahol, Jézus jelenést láttatok, ne menjetek. Ha azt mondják, hogy bent a szobában, ne higgyétek, mert ez a Jézus, amikor visszajön, úgy fog visszajönni, ahogy láttátok őt elmenni, mondja a két angyal. Emberi testben és érzékelhető valóságban. Na vajon igazolta a történelem Jézus figyelmeztetésének a szükségességét? Igen, a 18. századtól kezdve ismerek néhány adatot. A 18. században ketten is voltak, akikről följegyezték, hogy Jézus inkarnációnak tartották magukat. Az egyik N. Lee volt, aki a 18. században élt, és a 18. században halt is meg ő. Jézus Krisztus női inkarnációnak tartotta magát. A 19. században hatan is voltak, akik Jézus inkarnációnak, földi megjelenésének tartották magukat. A 20. században többen voltak, mint 25-en, csak egyet említenék meg közülük, aki magyar ember volt, Ausztráliában született, de magyar származású, Tóth Lászlónak hívták, 1938-ban született, és 12-ben halt meg. Arra vetemedett, hogy a Michelangelo Pietáját, ő máskülönben geológus volt, és egy geológus kalapáccsal munkába vette, idézőjelbe tett munkába, alig tudták elrángatni a szobortól. Aztán a 21. században, igaz, hogy még az elején vagyunk, még csak 20 év telt el belőle, de már voltak hatan, akik Jézusnak, Krisztusnak tartják magukat, és úgy veszik, hogy ők a Jézus Krisztus inkarnációi. Ilyen volt az egyik, akit említésre méltó, Oscar Ramiro Ortega Hernández, azért választottam őt, mert egy román ismétlő pisztolya gépfegyverrel, egy AKM-mel lőtt rá a Fehérházra. Aztán majd ezért 25 évet kapott. Tehát sokan voltak, akik valóban úgy van, ahogy Jézus mondta, hogy vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki, mert sokan, nem kevesen, sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. A másik pontja, amiért fontos volt, hogy Jézus ezt a figyelmeztetést közreadja, az azért van, mert, és hogy az angyalok is hitelesítsék, hogy ez a Jézus, aki elment tőletek, úgy fog visszajönni, ahogy elment, felment az atyához, felment a mennybe, hogy a tanítványok tudják, nem számíthatnak tovább Jézus Krisztus testi megjelenésére, viszont számíthatnak valamire, számíthatnak arra, amit Jézus megígért, hogy nem hagylak benneteket árvákul, el fogok menni tőletek, hogy helyet készítsek, és utána majd újra eljövök, de addig is, ameddig visszajövök, nem maradtok árván, hanem elküldöm hozzátok a vigasztalót, a pártfogót, és azt mondja róla, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat nem akármi más, hanem azt, amit én tanítottam nektek. Tehát az igétől, a Jézus tanításaitól függetlenül a Szentlélek soha nem cselekszik. Most olvassuk. Mindent eszetekbe juttat, amit én mondtam nektek. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, újra mondja, nem saját magától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Kedves testvéreim, hadd fejezzem be azzal, hogy a Bibliának ezek a gyönyörű történései, az evangélium úgy, ahogy előttünk áll, azért íratott meg, hogy lépjünk ki a reménytelenségből. Nincs olyan közöttünk, akit az élet így vagy úgy maga alá ne gyűrne. És általában, mikor valakinek már néhány évtized van a hátánál, átgázol rajta az élet, és kerülhetünk olyan állapotba, amikor reményt vesztettek vagyunk, amikor kiábrándultak vagyunk, amikor csalódottak vagyunk. Jézus pontosan azért jött el, az idők teljességében Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett, aki tanítónk lett, aki a megváltónk lett, aki meghalt értünk azért, hogy élhessünk örökké, hogy tűnjön el a reménytelenség az életünkből, hogy ne érezzük magunkat csalódottnak, mert itt van a következő sanszunk, az örök élet, az Isten országa, Jézus ige hirdetésének a középpontjába állt az Isten országa. Annyiféle biblia értelmezés van, sokszor fáj a fejem, bele szédülök, amikor olvasom a teológusok munkáit, akik végére mehetetlen bölcselkedéssel és okfejtésekkel és mindenféle paradigmába gondolkodva egymásnak feszülő indulatokkal mondanak ellent egymásnak, és mindenki a Bibliát gondolja, hogy áll a hátánál a biblia igazságok birtokosának képzeli magát. Én úgy gondolom, testvéreim, hogy az egyszerű embernek is íratott a Biblia, nem csak a teológusoknak, és főleg az egyszerű embernek. Az, aki olvassa a Bibliát, sokat beszélhetnék róla, de eszembe jutott egy nagyon érdekes történet, egy aranyos történet, és ha megszívleljük ezt a történetet, akkor megértjük, hogy én hogyan olvasom a Bibliát, mit jelent a Biblia a számomra, és azt szeretném, ha azok, akik a Bibliát olvassák és hallgatják, azok a lélek által, hiszen a lélek fogja megmagyarázni nekünk a Biblia igazságait. A lélek fogja közel hozni hozzánk Jézus alakját. A lélek fogja bemutatni az atyát, aki szeret bennünket, ezért küldte el a fiát. Ez a kis kedves történet arról szól, hogy egy apóka és egy anyóka, egy idős bácsika és a felesége, még abban az időben, amikor petróleumlámpával világítottak a szobákban, a kemence patkán üldögélt az anyóka is, zoknikat stoppolt. Az apóka meg elővette a mestergerendáról a Bibliát, leporolta, és az egyetlen fényforrás a lámpa mellett elkezdte olvasni, és olvassa, hümmögve egyszer megszólítja az anyókát, és azt mondja neki, anyjuk, ha igaz, amit ez a Biblia ír, akkor el vagyunk veszve. A nénika rápillantott a férjére, és azt mondja, hogy ne mondja már kend, még magázták egymást abban az időben. A bácsi tovább olvassa, tovább hümmög, és azt mondja az anyókának, anyjuk, ha igaz, amit ez a Biblia ír, meg vagyunk mentve. Úgy gondolom, testvéreim, hogy ez az igazság a Bibliával kapcsolatban. Ha elkezdem olvasni a Bibliát, és őszintén magamban nézek, akkor látom, hogy el vagyok veszve. S ha eljutok az evangéliumokig, és felszabadít engem a Jézus Krisztus evangéliuma, és hiszek, mint egy gyermek az Isten országára tartozó dolgokról, akkor rögtön rájövök, hogy meg vagyok mentve. És ez átragyogja az életem. Szeretem az én atyámat, szeretem az én megváltómat, szeretem az én testvéreimet, szeretem azokat, akik közösségben vannak Istennel, azokkal én is közösségben vagyok, és vágyok az ő országába, vágyok a végleges helyünkre. Erről kell szóljon az egész Biblia. A mennybe menetel epizódja, a mennybe menetel eseménye is ebbe az egész történésbe ékelődik bele, ebben foglal helyet. Ez szépé teszi Jézus Krisztusnak a földről való távozását, és magában hordozza azt a csodálatos ígéretet, hogy visszajön értünk, mert nem hagy bennünket árván. Addig is, ameddig megjelenik, itt van a Szentlélek, aki mindezt konferálja, mindezt elmondja a számunkra, és közel hozza hozzánk a Szent Háromságot, és a Bibliát érthetővé teszi számunkra. Amen.